Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboju roku 2007 wyłącznie polskie. Będzie parę piosenek po angielsku, ale to będą artyści polscy. Hej i Sik za nami, a teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie. Jacek Klejf i orkiestra Na Zdrowie na początek. Tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce, złakniony powietrze i naszego serca, serca. Ty wiesz jak, ty wiesz jak, a więc ja. Wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw.

Za nami Kasia Stankiewicz i Marzec, Smolik i Kasia Kurzawska, Close Your Eyes i Janusz Radek, Dobro. A teraz odrobina reggae w rannym wzmacniaczu Maleo Reggae Rockers. Twoje auto spala benzyny i że jest

ta prawda. Nie da się żyć.